Come on.

Sure. Sanya

sambe sankhare su anicca sanya katana chanand anapana sati Sang ghārpati saṅvedi tassa sissāmi ti sikkhati tassam bhayam citta saṅkhāraṁ tassa sissāmi ti sikkhati tassam bhayam citta saṅkhāraṁ tassa sissāmi ti sikkhati citta pati saṅvedi tassa sissāmi ti sikkhati citta pati saṅvedi tassa sissāmi ti sikkhati abhikkha modayaṃ cittaṃ tassa sissāmi ti sikkhati abhikkha modayaṃ cittaṃ tassa sissāmi ti sikkhati samādhaṃ cittaṃ tassa sissāmi ti sikkhati samādhaṃ cittaṃ tassa sissāmi ti sikkhati vimocchayaṃ cittaṃ tassa sissāmi ti sikkhati vimocchayaṃ cittaṃ tassa sissāmi ti sikkhati anicchānupassī tassa sissāmi ti sikkhati anicchānupassī tassa sissāmi ti sikkhati virāgānupassī tassa sissāmi ti sikkhati virāgānupassī tassa sissāmi ti sikkhati nirodhānupassī tassa sissāmi ti sikkhati nirodhānupassī tassa sissāmi ti sikkhati patinissaṅghānupassī tassa sissāmi ti sikkhati patinissaṅghānupassī tassa sissāmi ti sikkhati sacce kotvam ānanda nirmānandassa bhikkhuno sanya ba se ya se tanang kho pane tan vinyati yang gire manandas bikuno imadas san sunva so abadho dhane so patipasambheyati atatro ayasma anando santike imadasa sanya pungahitva yena yasma giremanando tenupasa sankamitva ayasmato girimanandasa imadasa sanya abhasi atheto ayasmato girimanandasa imadasa sanya sutva so abhadho dhana so patipasambhi vrta hitayasma girimanando kamha abadha tatha pahino ca panayasmato girimanandasa so abhadho aho si